Olyan szépen megjegyeztem, hogy így mondják. Mások állnak. Fia három. Valaki, a szomszéd. Valaki végig ment itt. De mi meg? Kellene egy ásó. Ezt a kicsit, mondom, kiszántom ezt a végét, hogy aztán megyek visszafelé, azt az Amasztafélet kimutassam. Azt mondják, csak téged. Ich denke, dass ich die Hand des Heißes der Wasser spielen kann. nem azt még elővettük két napra. Téglákat. Mennyi kutya volt itt? Akkor milyen lesz az én? Na, Attila. Jövőre kellett volna, mert ezzel nekünk hogy. Nem. Most meg eléggé sok buza van, Jóska elhagy. Ez megszerű. Rossz az. Jelentik a felsőt, aztán meg kicsáncsa. Fát, nem fáztan, az ilyen valamba. Madár. Megvárta ugye az illetve. Megvárta ugye az illetve. Thank you. Hem tudom, nem tudom, hogy kisztán tudom, hogy van neki, de hogy van ennél. Az úgy illetve a 3 házban, hogy Allora Nicola, ti rubasso il tavolo. Sei morto oggi. Mai cop. Nam tu lu noi atti. Mai cop. Can you have a car up? Oh, you look at that, that's too big. Me? Oh, look, maybe so. No, al posto mi gioca te. Non ha male, cioè, non ho più sali con me, non posso. No, rega, sto con i discerdi. Ah, non va. Ah. Lì. Sta, sta. Ti spagni va? E va come viene. Joo. Tegnap. Te engedted be őket. Én már elmentem, mikor én nem nyilatkoztam. Te is ilyen baszogattál innemet. Te zárkoztál be, mert te nyilatkoztál. Add meg a lehetetet. Na, innen mi is. Na. Jó, utána nagyon kemény. Száraz, nagyon. Szép. Ez nem van, ez soha mindegy. Ki jött a mára, vagy te? Ki jött? Ki még? Te vagyok, hogy a szalámi. Melyik ez a maska szalámi? Másik nem volt szerencsére. Paprika. Majd megvesz a hús is. Na, kijönnek. Most jönnek ki a kertbe. Ki a kertbe, én is.